आंख है ना रूमाल, माने इनका जो भेद है आंख का रूमाल का अंतःकरण का, न इनका भेद है न स्पर्श है। जानना किसी भी अंतःकरण को छूता नहीं है और अंतःकरण से छुआ नहीं जाता है, ये अखंड आत्मा है नारायण। तो एक बार आप रूमाल से और आंख अंतःकरण बहिष्करण से और इनके बीच से जानना को अलग कीजिए, इनके अभाव से, बीज माने इनका अभाव, इनके अभाव से जानना निराला है। और ये जानना न देश परिच्छिन्न है, न काल परिच्छिन्न है, न वस्तु परिच्छिन्न है, ये अखंड अद्वय है। और इस अखंड अद्वय में अंतःकरण और बहिष्करण और रूमाल ये और इनका देश काल वस्तु ये क्या है, अखंडता में ये केवल चमक है। ये सारा प्रपंच का केवल देह नहीं, ये संपूर्ण प्रपंच क्या है, का अपनी चमक है, अपनी तमक है, भला अपनी प्रतीति है ना। इसमें हम किसी को काला कहते हैं तो अपने को, काना कहते हैं तो अपने को, है ना। इसमें हम लंगड़ा कहते हैं तो अपने को, लूला कहते हैं तो अपने को, है ना नारायण। तो ये जो आत्मदेव का स्वरूप है, इसका प्रतिपादन ये जो है वेदांत करते हैं। अब मुंडकोपनिषद में देखो, कस्मिन् भगवो विद्या, कस्मिन् नु भगवो विद्याते इदं सर्वं विज्ञातं भवति। वो कौन सी चीज है जी, जिसको जान लेने से सब जान लिया जाता है। ये तो उपक्रम हुआ, ब्रह्मै वेदं ये बात ज्ञात कराई गई और अंत में सब ब्रह्म है। तो यह भी हो और ब्रह्म भी हो ये मतलब नहीं है उसका, बोला। तैत्तिरीयोपनिषद में पहले कहा गया कि जो ब्रह्म को जान लेता है उसको ब्रह्म मिल जाता है। ब्रह्म है सत्यं ज्ञान मनंतम ब्रह्म, जो उसको जान लेता है वो ऐसे जानता है कि जो इस शरीर में है वही सूर्य मंडल में है। जस्य अयम पुरुषे जस्चासावादित्ये स एकः। तैत्तिरीय उपनिषद के पाठक जो हैं इस तरह से उसका अध्ययन करते हैं। क्या अध्ययन करते हैं, कि जो इस पुरुष शरीर में है और जो सूर्य में है, सूर्य और शरीर तो अलग अलग दिखते हैं परंतु ये जो हमारा आत्म चैतन्य है और अधिष्ठान चैतन्य है वो दोनों में एक है। फिर कहिए कैसा है, कि आनंदो ब्रह्म व्यजाना, यही परम प्रेमास्पद परमानंद स्वरूप है। सो महाराज सोष्णुते सर्वान् कामान्। तो बोले इसमें क्या बात, कि जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख है। क्या जीवन मुक्ति का विलक्षण है सुख, बोले संपूर्ण विश्व प्रपंच में जो सुख कभी हुआ वो मुझको ही हुआ। जो है कोई भोग रहा है वो मैं भोग रहा हूं, और जो कोई आगे होगा आगे भोगेगा वो मैं भोगूंगा। क्यों, ये तो सब उपाधिक है महाराज, और सब उपाधियों में ज्ञान स्वरूप आत्मा मैं हूं। अच्छा, और जानने के सिवाय भोग क्या है बताओ, तो कोई बता दे कि ज्ञान से अलग भोग नाम की कोई चीज होती है ना। चुनौती है, वो चुनौती है इस बात की, कि आपकी जीभ पर मिर्च तो हो परंतु आपको मालूम ना पड़े, तो मिर्च का भोग होगा है? अच्छा, आपके जीभ पर शक्कर हो और मालूम ना पड़े तो शक्कर का भोग होगा, मालूम पड़ने ही भोग है। पति पत्नी हो और मालूम न पड़े तो भोग होगा, क्रिया हो परंतु मालूम न पड़े तो भोग पड़ेगा, भोग भोग भोग होगा नारायण। धन हो पर मालूम न हो तो भोग होगा। मालूम होना और भोग होना ये दोनों दो चीज नहीं है, इस बात को आप समझ लो। तो असल में दुख मालूम पड़ना दुख है और सुख मालूम पड़ना सुख है, और जिसने देख लिया कि आत्मा परमानंद स्वरूप है और यही दुख सुख गर्मी सर्दी सब के रूप में यही मालूम पड़ रहा है, उसके लिए परमानंद ही परमानंद जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख है। ओम शांति शांति शांति। समन्वय विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयाः इति चैवमादीनि अविद्यानिवृत्तिफलश्रवणानि उपरुह्येरन् ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति इति चैवमादीनी तद्भावापत्ति वचनानि संपदादिपक्षे न सामंजस्येन उपपद्येरन् तस्मात् न संपदादिरूपं ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम् अतो न पुरुष व्यापार तंत्रा ब्रह्म विषया किं तर्हि प्रत्यक्षादि प्रमाण विषय वस्तु ज्ञानवद् वस्तु तंत्रा एवं भूतस्य ब्रह्मणस्तज्ज्ञानस्य च न कयाचित् युक्त्या शक्यः कार्यानुप्रवेशः कल्पयितो नारायण नारायण नारायण नारायण ये तो विद्या का दो विभाग कर रहे एक परोक्ष विषय और एक अपरोक्ष विषय विद्या माने ज्ञान ज्ञान दो तरह का होता है एक परोक्ष वस्तु का और एक अपरोक्ष वस्तु का जैन संप्रदाय में प्रमाण जो है वो मुख्य रूप से दो विभाग में बांट देते हैं वो एक प्रत्यक्ष विषयक प्रमाण और एक परोक्ष विषयक प्रमाण बस उसमें प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अर्थापत्ति अनुपलब्धि ऐसी ये संभव चेष्टा ये सब कल्पना करने की जरूरत नहीं दो तरह के प्रमाण हैं एक प्रत्यक्ष वस्तु के बोधक एक परोक्ष वस्तु के बोधक मामला खत्म तो ये वेदांत क्या है प्रत्यक्ष का बोधक की परोक्ष का बोधक तो वेदांती लोग कहते हैं दोनों नहीं है प्रत्यक्ष तो वो होता है जो इंद्रियों से जाना जाता है और परोक्ष वो होता है जो साधना से अंतःकरण को शुद्ध करके इस लोक में या परलोक में जिसका अनुभव होता है और वेदांती कहते हैं कि साक्षात परोक्ष अपना आत्मा जो है ये न रूमाल की तरह आंख से प्रत्यक्ष होता है और न स्वर्ग की तरह परोक्ष है कहिए तो प्रत्यक्ष परोक्ष दोनों जिसको भासते हैं सो है प्रमाण का होना न होना बुद्धि का होना न होना सोना जागना अपने ही मन मन में मोहब्बत दुश्मनी का होना जिससे भासता है वो कौन है का अपना आपा कर लो तो उसका स्वरूप बताने के लिए ये वेदांत है बोले अरे वो तो है ही है उसको बताने की क्या जरूरत है बोले है सो तो है पर अज्ञात ही है ना ये तुम्हारे साथ है तो जरूर पर अज्ञात है हम उस है को नहीं काटते हैं उसकी अज्ञातता को काटना चाहते हैं बोला है सो तो ठीक है पर वो जो तुम्हें अज्ञात है वो बस उसकी अज्ञानांश का निराकरण वेदांत है का निराकरण करने के लिए वेदांत है निराकरण करने के लिए वेदांत है क्योंकि कई लोग है तो मानते हैं पर उसको अणु मानते हैं कई लोग है तो मानते हैं उसको मध्यम परिमाण मानते हैं कई लोग है तो मानते हैं पर उसको विभू मानते हैं वेदांत कहता है बाबा उसमें परिमाण की कल्पना मत करो बोला कोई उसको सादी मानते हैं कोई अनादि मानते हैं बोले हट है ना इस है के साथ सादी अनादि कुछ नहीं जोड़ता है ऐसा तो बोले मैं वो है ऐसा है वैसा है वेदांतियों ने कहा ये सब फालतू बात इल्लत मत जोड़ो उसके साथ ये जिसको वेदांति लोग उपाधि बोलते हैं ना उसको फारसी वाले इल्लत बोलते हैं वो इल्लत उपाधि उपाधि माने इल्लत ये इल्लत मत जोड़ो, ये तो अपना स्वरूप है। वो बाबा नगीना सिंह का है ना, वो भगवत ज्ञान के विचित्र रहस्य, बड़ा विचित्र ग्रंथ है। तो भाई ये अपने साथ जो तुमने इल्लत जोड़ ली, अणुपना ये इल्लत है, मध्यमपना ये इल्लत है, दिवूपना ये इल्लत है, सब मालूम पड़ता है। तो दृश्य जोड़ लिया, कादि है, अनादि है, शांत है, अनंत है, ये सब इल्लत है। मैं है, तू है, ये भी इल्लत है। तो उसके स्वरूप को न जानने के कारण जो इल्लत अपने साथ जोड़ ली है ना, आपको क्या बतावें, ये बैल बैल होते हैं ना। तो ईश्वर कृपा से आप लोग तो बैलों की इल्लत से भी बचे हुए हैं, हैं? उनके शरीर में एक तरह के कीड़े होते हैं, उनको इल्ली बोलते हैं, इल्ली, कीड़ों का नाम भी इल्ली है। वो चिपक जाते हैं उनके शरीर में, तो बिल्कुल रक्त के साथ मिल जाते हैं। तो उनको जब कभी कभी छुड़ा के, क्योंकि खाने खाते पीते हैं बैल, और वो मोटे नहीं होते हैं, तगड़े नहीं होते हैं, दुबले होते जाते हैं, तो उनको छुड़ा छुड़ा के अलग करना पड़ता है। तो जब छुड़ाते हैं तो उनके शरीर में से खून निकलने लगता है। तो बैल क्या करेंगे, पहले हमको है ना, भूखे आदमी को गौरव की बात मत समझाओ, माफ करो, हम साधुओं का व्याख्यान सुनने के लिए नहीं है। तुम हमारे घर में ब्याह करोगे कर नहीं? तो अच्छा, जो हम खाते हैं सो खाओगे कर नहीं? कई झोले में क्या लेके आए हो, क्या तुम्हारे लिए दवा लेके आए हैं? बोले दवा हिंदुस्तानी है कि विदेशी है ना, ऐसे हो? बोले हिंदुस्तानी है तो जितनी जड़ी बूटी हम पहचानते हैं, आओ देखो हम तलवार से तुमको काट के अभी ठीक कर देते हैं, हमको ऐसी जड़ी मालूम है। वो तुमको मालूम है क्या? नहीं, वो तो हमको नहीं मालूम है। अच्छा विदेशी लेके आए हो? का तो हमारे ईसाई लोगों ने जैसा अस्पताल बनाया है, तुम एक बक्से में दवाई लेके आए हो नहीं? और यहाँ तो हमारे अस्पताल बना रहे हैं ईसाई भाई, भागो तुम यहाँ से, हमारे घर में खाओगे का नहीं? तो तुमको रोटी कहाँ मिलेगी? क्या एक सेठ ने 40 रुपया महीना हमको देने को कहा? तो बोले तो अपने सेठ को ही भेजो ना, हमारे यहाँ कुछ करे, तुम हमारे यहाँ क्यों आए हो? हे भगवान, अब वो तो अपना सा मुंह लेके लौट आए। अब महाराज आए कम्युनिस्ट, तो उन्होंने कहा हम तुमको राजा बनाएंगे, शासन तुम्हारे हाथ में होगा क्या, इस जन्म में कि अगले जन्म में? तो बोले इसी जन्म में बना देंगे, और प्रधानमंत्री तुमको बनाएंगे, विधानसभा का सदस्य बनाएंगे। कब बनाओगे? तो बोले कि ऐसे नहीं बनोगे, जरा अपना धनुष तीर ठीक ठाक करो, और जैसे पशुओं का शिकार करते हो वैसे चलो आदमियों का शिकार करो, मारपीट करो, तब तुमको हम राजा बना देंगे। तो कुछ लोगों ने कहा कि हाँ भाई ये ठीक है, और शिकार खेलने की तो हमको आदत है, आदमियों का शिकार खेलेंगे। कुछ तो तैयार हो गए, इतने में महाराज आ गए ईसाई लोग। उन्होंने कहा कि अरे तुमको न तीर चलाने की जरूरत है, न भाव से, न व्याख्यान सुनने की जरूरत है ना? हफ्ते में एक दिन हाथ जोड़ लिया अगर ना, बस हमारी इतनी शर्त है, हाँ हफ्ते में एक दिन बस है, और लो अस्पताल हम देंगे, स्कूल हम देंगे, खाना हम देंगे, मकान हम देंगे, तुम्हारे साथ मिलजुल के तुम्हारे ही भोजन हम करेंगे, तुम्हारे साथ रोटी बेटी करेंगे, तुम हमसे मिलते हो? वो बोले कि देखो जी, हम तो ईश्वर उसी को मानते हैं जो संकट में शेर हमारे ऊपर आक्रमण करे और हमारी रक्षा करे। बोले बंदूक हमारी तैयार, तुम्हारे साथ है ना? बोले हमको भूख लगे तो रोटी दे, बीमारी हो तो दवा दे, हमको अच्छा कर दे। तो बोले हमारा ईश्वर तो यही। महाराज अब आदिवासी लगे, हमारे बड़े लोग आके बोलते हैं महाराज ऐसा है, ऐसा है, ऐसा। हे भगवान, आप तो सुनाते हैं एक प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष की बात देखो तो असल में ये जो कारखाना खोलने वाले लोग हैं ना, इनको जंगलों में जाना चाहिए और जाके वहां बड़े बड़े कारखाने खोलने चाहिए, बोला हाँ, वहां औद्योगिक बस्ती बसानी चाहिए तब वो बचेंगे, है ना। वहां नारायण जो वन में पैदा होता है, जो जल में पैदा होता है, बिजली जल से बिजली बना के वहां रोशनी कर दो, है ना। वहां जो पहाड़ों में जो खाने हैं उनको निकाल करके सोना हीरा कोयला जाहिर करो, वहां की बनी संपदा को लो। और नारायण बोले कि एक जेब में दवा ले लो और चले जाओ। तो ऐसे उनका किसी का न भला होने वाला है न तुम्हारी सुनने वाले हैं। ये बिल्कुल आर्थिक समस्या है सुख, यदि एकदम आर्थिक समस्या। तो देखो आपको एक बात सुनाते हैं, असल में जो हमारे दुख की समस्या है वो नरक की समस्या नहीं है हमारे जीवन में, और हमको स्वर्ग पाना है वो हमारे जीवन की वास्तविक समस्या नहीं है, बोला। और हम केवल मन ही मन फूल बैठे कि हम शुद्ध बुद्ध मुक्त हैं, अपने गौरव का अनुभव करें। होंगे हमारे पूर्वज जिनकी दसों उंगलियां घी में होंगी, लेकिन आज तो है ना, आज तो हमको डॉक्टरों ने भी कह दिया कि अब घी खाने से काम नहीं चलेगा। ये दशा हो गई। तो ये वेजिटेबल में बड़ा स्वास्थ्य निवास करता है, ये ऐसा लगता है कि ये वेजिटेबल के व्यापारियों ने डॉक्टरों को भी अपनी मुट्ठी में कर लिया। तो डॉक्टर लोग नाराज नहीं हो, है ना नारायण, वो ये बताते हैं कि चिकनाई मक्खन की नहीं अंडे की अच्छी होती है। अब ये तो आ गया समय, तो आप देखो जब लोगों की मनोवृत्ति बिल्कुल प्रत्यक्ष पर डटी हुई है, उस समय हम आपको ये बात सुना रहे हैं कि असल में समस्या हमारे जीवन में इसी समय जो डर है उसका है, इसी समय जो शोक है उसका है, इसी समय जो दुख है उसका है, वो हमारे जीवन की समस्या है। और हमें तो वो ईश्वर चाहिए जो इसी समय महाराज हमको जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख दे दे, उस परमेश्वर की जरूरत है। अच्छा तो हे भगवान, आओ आपको बिल्कुल अपरोक्ष सुख का दर्शन करावे, जो अपरोक्ष ये प्रत्यक्ष नहीं है लेकिन परोक्ष भी नहीं है। तो अपरोक्ष कहां है, बोले आओ अपना मन ऐसा बनावे, का नहीं वैसा भी नहीं है। जैसा कोई राजकुमार अपने को गरीब समझकर दुखी हो रहा हो और उसको ये बात बता दी जाए कि तुम गरीब नहीं हो राजकुमार हो, ऐसे बिल्कुल प्रत्यक्ष परमानंद देने वाला ये वेदांत है। मरने के बाद ये गोलोक में ले जाने वाला बिल्कुल नहीं है और मरने के बाद नरक से बचाने वाला बिल्कुल नहीं है, मरने से ही बचा देने वाला है। जो तुम्हारे मन में ये ख्याल है कि मैं मर जाऊंगा, उस ख्याल से ही ये छुट्टी दिला देने वाला है। ये ख्याली भय जो तुम्हारे अंदर है उसको मिटाने वाला है, झूठे गौरव का भाव भी तुम्हारे जीवन में बनाने वाला नहीं है। आगे तुम चल के महाराजा हो जाओगे का ये बात भी करने वाला नहीं है। इस समय तुम क्या हो इस बात पर विचार करो। ये मजदूरी कराने वाले लोग दूसरे हैं, नौकर बनाने वाले लोग दूसरे हैं, बोला। तो आओ आपको साक्षात अपरोक्ष क्या है, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते, तुम्हारे हृदय में एक गांठ है, वो है ना, एक के शरीर में एक गांठ पड़ गई, शरीर में गांठ पड़ गई। तो एक वैद्य से जाके उन्होंने सलाह ली, तो वैद्य ने कहा भैया अब तो जब ये मर जाओगे ना तब तुम्हारे शरीर में ये गल जाएगी, है ना, अपने आप ही गल जाएगी। उसने कहा हमको तो दर्द आज हो रहा है, मरने पर ये गांठ गल जाएगी उससे क्या फायदा है। एक ने कहा कि 8-10 बरस में 20 बरस में ठीक हो जाएगी अपने आप ही, आपका इससे काम नहीं। एक ने कहा कि अच्छा देखो हम अंधेरे घर में ढेला फेंकते हैं शायद लग जाए, कहता ऐसे काम नहीं चलेगा। एक ने कहा कि बस देखो हम अभी इसको काट के निकाल लेते हैं, ठीक है जरा काटने में तकलीफ होगी, अरे बेहोश कर देते हैं। कहा इसके लिए तो हम तैयार हैं। इतने में महाराज एक दूसरा आया, उसने जरा जांच वांच की और जांच करके कहा कि ये गांठ कहाँ है, ये तो गांठ नहीं है, ये तो भ्रम हो गया है तुमको कि ये गांठ है, देखो हम अभी तुमको दिखाते हैं। और ऐसा सीता सामने लगा कि भीतर का पेट जो है ना दिखने लगा, और दिखने लगा तो उसने देखा कि कोई गांठ ही नहीं है। कि ये दर्द कैसे हो रहा था, कि गांठ का बहन हो जाने से दर्द हो रहा था, बिल्कुल दर्द जो है वो गांठ के बहम का है, गांठ नहीं है, गांठ का भ्रम है। तो ये जो हृदय ग्रंथि है ना वो ज्ञान से खुलने वाली है, वो है ना, आपको कौन सा वैद्य पसंद है जो मरने के बाद गांठ को अच्छा कर होने की बात बताता है, वो जो 10 बरस दुख सहने को बताता है, वो है जो प्यारे का वरदान बताता है गांठ को, वो है जो कहता है कि अंधेरे में ढेला फेंकेंगे सो, जो काटना चाहता है सो, सच्ची मान के कि जिसने तुमको जचा दिया, बिल्कुल दिखा दिया, देख लो शीशे में तुम्हारे अंदर कोई गांठ ही नहीं है। तो वेदांत वो विद्या है जो तुम्हारे स्वरूप की जानकारी से जो हृदय ग्रंथि का भ्रम हो गया है, ये रम का जो भ्रम हो गया है वो है ना, रम का ही भ्रम हो गया। अरे रम के आगे भा लगा तो भ्रम हो गया। तो ये ब्रह्म ही भ्रम हुआ है। कैसे? आप ब्रह्म में से जो ह है ना, ब्रह्म में ब र ह म चार अक्षर है ना, उसमें से ह को उठा के आप र के पहले रख दीजिए, ब भ र म, ब्रह्म हो गया कि नहीं। ब और ह जब इकट्ठे हुए तो भ हो गया और रम। अब ये ब्रह्म जो है उसमें ब को भ के साथ कर देने से ब्रह्म है ना, ह को ब के साथ कर देने से ब्रह्म हो गया है। ये असल में ब्रह्म है, लगता है कि ब्रह्म है, एक ब्रह्म एक अक्षर की भूल से ऐसा होता था। अपनी भूल एक सुनाते हैं, जब बच्चे थे ना, ज्यादा पढ़ना जब नहीं आता था तो हम पढ़ते तो थे पर लिखना नहीं आता था, माने अक्षर स्कूल में सीखे नहीं। तो ये सुख सागर हम पढ़ते थे, भागवत का सुख सागर पढ़ते थे, तो उसमें शुक और शुक्र में जो फर्क है ये हमारी समझ में नहीं आता था, तो हम शुक्र को सुख और सुख को शुक्र ऐसा समझते थे। तो कहानी समझ में नहीं आती, जब कहानी समझ में नहीं आती तो हम पूछते तो बोलते अरे बाबा ये सुख नहीं है शुक्र है ना, ये शुक्र नहीं है सुख है, ऐसे। तो ये तुमने ब्रह्म को भ्रम कर दिया, ऐसी माया है। विद्यते हृदय ग्रंथि, हम तो प्रत्यक्ष अपरोक्ष के देवता को मानते हैं, सबसे पहले आत्मा देवता है, बाद में मन देवता है, उसके बाद में आंख देवता है, उसके बाद में सूर्य देवता है, और उसके बाद में सरक के देवता है ना। कई दर्जे नीचे हैं, स्वर्ग के जो देवता हैं वो कई दर्जे नीचे हैं, स्वर्ग के देवता से अच्छा तो ये सूर्य है, ये अग्नि है, ये समुद्र है, और उस देवता से भी अच्छा ये आंख का देवता है, कान का देवता है, इस देवता से भी अच्छा मन का भी देवता है, और मन के भी देवता से अच्छा शांति का देवता है, और शांति के देवता से भी अच्छा आत्म देवता है, उससे बढ़ करके और कोई देवता नहीं है। हाँ, और इसको देखने के लिए कोई औजार औजार की जरूरत नहीं। विद्यते हृदय ग्रंथि ही, ये जो हृदय में गांठ पड़ गई है, मैं जाने वाला, मैं आने वाला, हे भगवान, मैं ये देह, सबसे बड़ी तो ये, मैं ये देह, हड्डी मांस चाम विष्ठा मूत्र की एक पोटली को, है ना, जैसे कोई पागल मोटर को मैं समझे हो, जैसे एक पागल मोटर को मैं समझे, वैसे ये गांठ आ गई। अब तुम्हारी स्थिति तो ऐसी है कि बिना मजदूरी किए, बिना कुछ मेहनत मेहनत किए मान नहीं सकते। तो ये हमारी श्रुति उपनिषद हमारा वेदांत कहता है कि हृदय में जो तुम्हारे गांठ पड़ गई है, दृश्य और दृष्टा की, अहम और इदम की, मैं और यह की, अपरिच्छिन्न और परिच्छिन्न की, वो खुल जाती है, बिल्कुल टूट जाती है। विद्यते हृदय ग्रंथि, खुल सी जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या बढ़िया कहा, जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई। बोले तुम तो गांठ को सच्ची मानते हो तुलसीदास जी? बोले कि ना भैया, जदपि मृषा छूटत कठिन, गांठ तो झूठी है। ये जनेऊ जो लोग पहनते हैं ना, उनको शायद ये अनुभव होगा। हम लोगों को जनेऊ समेटना होता है तो हम उसकी ऐसी विद्या जानते हैं कि ऐसे ढंग से हम समेटें कि उसमें कभी गांठ ही न पड़े। वो तो सीखना पड़ता है। अभी देहाती लोग महाराज जनेऊ को समेट के कभी रखते हैं और फिर खोलने लगते हैं तो ऐसी गांठ उसमें पड़ती है कि खोलना ही मुश्किल। अच्छा, तो कभी कभी होता यह है कि गांठ वांठ कोई नहीं होती है, वो तो बिल्कुल ठीक ठाक रखा रहता है, लेकिन उसको खोलते समय ऐसे गलत ढंग से खोल देते हैं कि उसमें गांठ पड़ जाती है और बिना गांठ की गांठ बना लेते हैं। तो ये महाराज, ये आत्मा और देह को ठीक ठीक न समझने के कारण बिल्कुल झूठी गांठ पड़ी हुई है। गांठ है नहीं, क्योंकि ये जगत ही मृषा, लेकिन इस गांठ को सच्ची सच्ची समझ के खोलने गए महाराज, तो किसी ठग के पास पहुंच गए। तो उसने कहा कि हमारी इतनी भेंट पूजा करो तब हम खोल देंगे। एक ने कहा, हमको नहीं, हमारे भैरव जी की पूजा करो तब गांठ खुलेगी, इतनी भेंट पूजा चढ़ाओ। किसी ने कहा, इतनी कसरत करो तब खुलेगी। किसी ने कहा, आंख बंद करके बैठो तब खुलेगी। किसी ने कहा, हाथ जोड़ो तब खुलेगी। अरे गांठ होए तब न खुले, पहले ये तो देख लो कि गांठ है कि नहीं है, है ना। ये जांच कर लो तुम, अगर गांठ सच्ची निकले तो चाहे तुम भूत भैरव की पूजा करो, चाहे हाथ जोड़ो, चाहे होम करो, चाहे कसरत करो, चाहे उल्टे टंगो महाराज, पहले गांठ सच्ची हो तब उसको खोलने के लिए कुछ करो। तो ये ज्ञान का है, चिद्यंते सर्व संशया। बोले महाराज, फिर भी कुछ शक रह जाएगा कि शायद गांठ होए। बोले, अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा तो सारे संशय तुम्हारे अपने आप ही, है ना। हाथ कंगन को हार सी क्या, जब तो हम तुम्ही को दिखाना चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर गांठ नहीं है। चेला बनाने की विद्या दूसरी होती है। वो तो महाराज एक साधु के पास गए, एक सज्जन, तो बोले, क्यों हो, क्या करते हो? कहा, महाराज जप करते हैं, ध्यान करते हैं, वेदांत का स्वाध्याय करते हैं। बोले, ये तो बताओ कि वो फाटक अभी खुला कि नहीं खुला? तो फाटक कैसा है महाराज? तब फाटक तो महाराज उसमें पर महात्मा ने बताया, बनने के तो चौकट लगे हैं और सोने के पत्थर का फाटक है और उसमें जगह जगह हीरे जड़े हुए हैं और वो तुम्हारे भीतर ही है, वो फाटक अभी खुला कि नहीं खुला? बोले, महाराज वो तो नहीं खुला। तो बोले कि तभी बेकार है तुम्हारा ध्यान लगाना और जप करना। तो वो कैसे खुलेगा? तो उसकी चाबी तो गुरु के पास होती है ना, जब तक वो नहीं देगा तब तक फाटक नहीं खुलेगा। बोले कैसे खुलेगा महाराज, उस चाबी कहाँ मिलेगी? बोले क्यों, तो गुरु देता है, दूसरा कोई नहीं देता है। तो महाराज गुरु कहाँ मिलेगा? बोले जाओ दुनिया में ढूंढ जाओ, सारी दुनिया में तीन लोग ढूंढ जाओ, जब तक गुरु कृपा नहीं करेगा तब तक नहीं मिलेगा तुम्हारे ऊपर। बोले महाराज गुरु कृपा कैसे करेगा? बोले जब ये गुरु के सिवाय और कौन बतावे? कब? बोले तो महाराज आप ही कृपा करके बता दो ना। तो बोले कि इधर आओ, कोई सुनने न पावे, कान जरा अपना पास है ना, कान के पास मुंह लगे। बोले मैं ही गुरु हूं। बोला अच्छा महाराज आप ही गुरु हैं, तो आप हमारा फाटक खोल दीजिए। बोले कि देखो मैं ही परमेश्वर हूं, अब देखो ये फाटक है। तो नारायण आप लोगों को तो कभी जरूरत नहीं पड़े ना। अपन तो आठ बरस के थे, आठ बरस के कितने शक्ति पातक देखे है ना। जिंदगी भर शक्ति पातकों में लोग भटकते रह जाते हैं, कितने योगी देखे, कितने ध्यानातीत के ध्यानी देखे, कितने भावातीत के भावी देखे है ना, कितने तमाशा देखने वाले जादूगर आसमान से चीज बरसाने वाले देखे, बोला हाथ रख के समाधि लगाने वाले देखे, आंख से देख के समाधि लगाने वाले देखे, जादू के बहुत सारे खेल देखे, पर तुम्हारे तुम खुद ही देख लो। ये वेदांत जो है, वेदांत किसी से चाबी वाबी नहीं दिलवाता, अपनी चाबी तुम खुद हो, बोला अपनी चाबी तुम खुद हो। तो छिद्यन्ते सर्व संशया, ये कहता है साफ कि वेदांत श्रवण का फल है, अविद्या की निवृत्ति। यदि श्रवण से ये बात होती है, वेदांत के श्रवण से, ये पुरुष परतंत्र नहीं, रसोई बनाना होता, देखो दाल पकाना आदमी के हाथ में है, चूल्हा जलाओ, चाहे गैस का, चाहे बिजली का, चाहे स्टोव का, चाहे अंगीठी का, चाहे लकड़ी का, चूल्हा जलाओ, उस पर बटलोई का पानी चढ़ाओ, पतीली में पानी चढ़ाओ, उसमें दाल चढ़ाओ, पकाओ, है ना, पक के रसायन बन जाएगा। वो आदमी के हाथ में है कि दाल पकावे कि चावल पकावे कि न पकावे, आग जलावे कि बुझाए दे, वो आदमी के हाथ में है। लेकिन जो वस्तु प्रमाण के द्वारा दिखाई जाती है, उसको देखें कि न देखें, है ना, नहीं ऐसी नहीं, ना देखें दूसरा पराया देखें, तो ये सब कुछ नहीं होता है। जो चीज जैसी है बिल्कुल वैसी दिखती है। तो ये यदि उपासना करने की बात होती तो विदित्वा अति मृत्यु में, यदि केवल जानने से मृत्यु का संतरण होता है, जानने से कर्म क्षय होता है, जानने से संशय की निवृत्ति होती है, जानने से ग्रंथ भेद होता है, ये बात नहीं हो सकती। इसलिए ब्रह्म और आत्मा की एकता का विज्ञान ये न उपासना पक्ष में है, न ध्यान पक्ष में है, न योग पक्ष में है। अतो न पुरुष व्यापार तंत्रा ब्रह्म विद्या, इसलिए कोई कर्ता चाहे कि हम अपने कर्म के द्वारा इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर लेंगे, धौंकनी चला के कर लेंगे, सांस बंद करके कर लेंगे, ये दम घोटू ढंग इसमें नहीं चल सकता हो, है ना, ये पीठ की रीढ़ सीधी करने से मिलने वाली नहीं है, दम घोटने से मिलने वाली नहीं है। ये ब्रह्म विद्या जो है, ये विद्या है, ये विज्ञान है, ये साइंस है, है ना, आत्मा का साइंस है, पदार्थ का साइंस नहीं है। कर्तव्य है क्या? जब मनुष्य के कर्म का फल नहीं है, ये दुनियादार लोग देखते हैं ना कि जब हम चार घंटे काम करते हैं तो कोई पांच रुपया, कोई दस रुपया, कोई पांच सौ रुपया, कोई पांच हजार रुपया घंटे भर में कमाता है, तो वो सोचता है कि जब हम काम करते हैं तब तब रुपया मिलता है, काम करते हैं हाथ से उठा के मुंह में डालते हैं तब भोजन का स्वाद आता है, कर्म करते हैं तब ब्याह होता है, तो संसार में जो कुछ मिलता है वो सब कर्म से मिलता है, तो ये ब्रह्म भी हमको कर्म करके ही मिल जाएगा, ऐसा सोचते हैं हो? तो कर्म करने की इसमें मनाही नहीं है, ये भी मतलब नहीं है कि बैठ जाओगे तो मिल जाएगा। हाँ, बैठ जाने से मिल जाएगा तो बात नहीं है। अगर जिस भूल के कारण तुमको ब्रह्म अनमिला भास रहा है, उस भूल को तुम मिटा दो तो बस भूल मिटाना ही मिटाना उसमें काम है, अविद्या की निवृत्ति काम है। ब्रह्म को अनमिला समझना एक भूल है। क्यों? तो ब्रह्म क्यों अनमिला? यहां नहीं है इसलिए अनमिला है, तो ब्रह्म ही क्या होगा? वो तो कोई सोना चांदी हीरा मोती होगा जो तुम्हारे लाकर में रखा हुआ हो, क्योंकि यहां नहीं है। वो महाराज वो तिजोरी में रखी जाने वाली चीज नहीं है कि गोलोक में रख दिया कि दिल के भीतर रख दिया। अरे अभी है, यही है। अच्छा अभी क्यों नहीं मिलता है? पैदा होके मर गया कि अभी पैदा ही नहीं हुआ है? अगर है तो अभी यही है तो क्यों नहीं मिलता है? अभी है तो क्यों नहीं मिलता है? तो ब्रह्म ही नहीं है जो अभी नहीं है, वो ब्रह्म ही नहीं है जो यही नहीं है, वो ब्रह्म ही नहीं है जो यही नहीं है, वो ब्रह्म ही नहीं है जो मैं ही नहीं है। वो तो मर गया ब्रह्म जो मैं नहीं है, और वो मर गया ब्रह्म जो यही अभी और यही नहीं है। ये तो व्यवहार का वो स्वातंत्र देने वाला ये ब्रह्म ज्ञान है। एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कर्मणा वर्धते नो कनियाम। ब्रह्म ज्ञान की ये महिमा है कि कर्म से उसमें कोई घटियापन नहीं आता और कर्म से बढ़ियापन नहीं आता, वो तो ज्यों का त्यों कर्म के लेप से संस्पर्श से बिल्कुल रहे। उसमें न कर्म करने की जरूरत है न कर्म छोड़ने की जरूरत है। अरे ये सब ज्यों का त्यों दिखता है वैसे रहे। तुम्हारी समझ में एक भूल है इस बात पर। तुमको ये निष्ठा तो है कि हमारा नाम मोहन सोहन है, परंतु ये निष्ठा नहीं है कि मैं ब्रह्म हूं। तुम्हें ये निष्ठा है कि मैं 3.5 हाथ का हूं, परंतु ये निष्ठा हमारे हरि बाबा जी महाराज थे, हो उनको एक अवधूत जी ले गए एक गदापुर के महात्मा के पास। गदापुर तो महात्मा कैसे थे? बंद कमरे में रहते थे, कभी कभी आंख खोलते थे, है ना, साय साय बोलते थे। मिश्रा जी तुम कभी गए थे ना? अरे ये तो गए थे। वो 6वीं 7वीं भूमिका में रहते थे, कभी कभी आंख खोला करते थे। भगत लोग उनको खिलाए दें, इससे कर्म करा दें। तो हरि बाबा जी गए तो बोले कि अब हरि बाबा अब कीर्तन वर्तन मत किया करो, अब तो बस एकांत में बैठ के वेदांत चिंतन करो। हरि बाबा जी हाथ जोड़ के आए और महाराज फिर उनका वही घंटा घड़ियाल। उन्होंने तो ये इतनी 6वीं 7वीं भूमिका के महात्मा की बात नहीं मानी। तो वो जानते थे कि जो चीज घंटा घड़ियाल बजाने में है वही बंद करने में है, जो भीड़ में है वही कमरे में है, जो विक्षेप में है वही समाधि में है, जो प्रपंच में है वही आत्मा में है। उनकी तो 7 भूमिकाएं बाधित थी भाई, है ना। वो जिस भूमिका में बैठने के लिए महात्मा जी बताते थे वो तो उनके लिए कट चुकी थी, मिथ्या हो चुकी थी। ऊपर वाले भूमिका को नीचे वाली भूमिका की बात बताते थे नहीं जैसी, है ना, नहीं जैसी। वो तो वही घंटा घड़ियाल, वही घंटा घड़ियाल नारायण। तो ये कोई वस्तु व्यापार तंत्र नहीं है कि हम ये करेंगे तो ये होगा, ये काम करेंगे तो ये होगा। ये तो आदमी की आदत बिगड़ गई है कि कुछ करके लो कुछ छोड़ के लो। नींद का सुख तब आता है जब सब छोड़ के सोते हैं, है? और भोग का सुख आता है जब कुछ करते हैं। ये दो ही दुनिया को मालूम है। तो दुनिया को जो मालूम है वही बात वेदांत नहीं बताता है। दुनिया को जो किसी प्रमाण से नहीं मालूम है वो अज्ञात ज्ञापक, गृहित ग्राहक नहीं है वेदांत, अज्ञात ज्ञापक है वेदांत। कुछ कर छोड़ के, सब कुछ छोड़ के तुम सोते हो तो वो सुख अगर बताना हो तो वेदांत व्यर्थ अनुवादक हो गया। वो तो तर्जुमा करता है तुम्हारे अनुभव का, और यदि वो कहता है कुछ करके तुम्हें सुख मिलेगा जैसे पति पत्नी का, तब भी वो तर्जुमा करता है। कब वो कहता है ये एक ऐसा सुख है जो तुम्हारा आत्मा है, जो तुमको कभी सुख के सुख तुमको छोड़ के कहीं अलग होता नहीं, वो परमानंद स्वरूप है। सोते हो तो तुम हो, जागते हो तो तुम हो, जो तुम हो वही तुम्हारा सुख है, वही तुम्हारी अनंतता है, वही तुम्हारा अमृत है, वही तुम्हारा परमानंद है। ये केवल भूल बिट जाने से, समझ जाने से ऐसे मत बोलो। वेदांत का जो पक्का ज्ञाता है वो ऐसा नहीं कहता कि समझ जाने से ये मिलता है, समझ से मिलता है ये नहीं कहता, कि समझ से भूल मिटती है। और समझ और भूल दोनों जो हैं, कांटे से कांटा निकाला और जो कांटा निकाला गया उसको भी फेंक दिया और जिस कांटे से निकाला उसको भी फेंक दिया, है ना। हाँ, समझ और भूल दोनों गई फेंक, है ना, और जो है सो है महाराज, और ज्यों का त्यों है। तो इसमें पुरुष तंत्रता बिल्कुल नहीं है। इसलिए जैसे प्रमाण से लोक में कोई चीज पैदा नहीं की जाती, प्रमाण का स्वभाव यह है कि वो चीज को पैदा नहीं करता, ये आपको मालूम है कि नहीं है। हमारी आंख घड़ी को पैदा नहीं करती, मौजूद घड़ी को दिखाती है, इसलिए आंख प्रमाण है। हमारा कान शब्द को पैदा नहीं करता, मौजूद शब्द को बताता है, बोला। हमारी नाक गंध पैदा नहीं करती, मौजूद गंध को बताती है। हमारी जीभ स्वाद को पैदा नहीं करती, खट्टे मीठे को, मौजूद खट्टे मीठे को बताती है। इसी प्रकार ये वेदांत प्रमाण है, ये तुम्हारे अंदर ब्रह्मता पैदा नहीं करता है, मौजूद ब्रह्मता को बताता है, ये बात समझ लो। और बताने का अर्थ यही है केवल कि एक बार जहां नासमझी मिटी, एक बार नासमझी मिटी, बस खेल खत्म, पैसा हजम, है ना। हाँ, उसके बाद का वाओ, देख लो ये जादू का खेल, है ना, देख लो जो ये जादू का खेल ऐसा ही महाराज, बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखाने वाला पदार्थ। सो बोले कि अच्छा भाई, किसी युक्ति से यदि ये कार्य कोटि में न ब्रह्म आता है न ब्रह्म ज्ञान आता है, तो अब ये बताओ कि आखिर ज्ञान का विषय तो होगा ना। ये हमारे कल मैं सुना रहा था, एक पूना में आए थे अवधूत जी, व्याख्यान होता था, बड़े अच्छे थे। तो अब से कोई 27 वर्ष पहले मैं बांध पर गया, हरि बाबा जी के बांध पर, उड़िया बाबा जी महाराज वहां छप्पर में बैठे हुए थे, चटाई बिछी हुई थी, खजूर की चटाई बिछती, तख्ते पर बैठते, छप्पर लगा हुआ था। अवधूत जी आ गए, अभी तो लंगोटी पहने और बड़ा रूखा रूखा सूखा भूखा जैसे हो ना, ऐसे आए और बोले कि महाराज जी बताओ कि वृत्ति ब्रह्म को कैसे विषय कर सकते हैं। तो महाराज ने कहा कि वृत्ति ब्रह्म को विषय नहीं करती है, ये तुमको कैसे मालूम हुआ है? तो बोले ब्रह्म ऐसा है महाराज, अपना आत्मा ही है ब्रह्म, और ऐसा है और ऐसा है और ऐसा है, हैं? तो बोले बस अब वृत्ति से विषय करने की जरूरत नहीं है, खत्म हो गया मामला, है ना। वृत्ति ब्रह्म को विषय नहीं कर सकती, ये कैसे ज्ञात हुआ तुमको, है ना। आप देखो, यदि प्रत्यक्षवेन ब्रह्म को, अपने स्वरूप रूप से ब्रह्म को नहीं जानेंगे, तो ये भी नहीं जान सकते कि वृत्ति ब्रह्म को विषय नहीं करेगी। या तो ब्रह्म को ये जाने कि निराकार है, निर्विकार है, निर्विशेष है, अन्य है, तो वृत्ति से विषय कर रहे हैं, हैं? तो कल्पित है, वो तो ऐसा नहीं है ब्रह्म वैसा है, ये भी वृत्ति का विषय ही तो है ना। और जब जान लिया कि जो वृत्ति का प्रकाशक देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है, वो वृत्ति का विषय नहीं हो सकता, तो वृत्ति तो बाधित हो गई है। कैसे तुमने जाना कि वृत्ति का विषय है ब्रह्म? एक बार मैंने पूछा, तो हमको दूसरी तरफ बताया, अवधूत जी तो उस समय बिल्कुल है ना चुप, इसके बाद कोई प्रश्न ही नहीं था। हम लोग पूछते थे तो दूसरे ने बोले कि देखो ब्रह्म वृत्ति का अभिषय है ये जानना ही है ना, वृत्ति का विषय होना है और बस फिर वृत्ति जो है ये जान करके कि ब्रह्म वृत्ति का विषय नहीं है वृत्ति बाधित हो गई है ना। तो बोले भाई देखो उपनिषद में ब्रह्म के वृत्ति विषयत्व का निषेध है। तो बोले भाई देखो उपनिषद में ब्रह्म के वृत्ति विषयत्व का निषेध है। दूरमथो विदिताद अथो अविदिताद अधि, जो विदित से भी दूर है और अविदित से भी दूर है। विदित से जो दूर होता है वो अविदित होता है और जो अविदित से दूर होता है वो विदित होता है, और ये ब्रह्म विदित और अविदित दोनों से दूर है। माने विदित अविदित दोनों जिसको ज्ञात हो रहा है वो अपना आत्मा ही ब्रह्म है। इसका अर्थ बिल्कुल यही होता है, इसके सिवाय दूसरा कुछ नहीं हो सकता। अन्यत्र धर्मात अन्यत्र धर्मात अन्यत्र कृता कृतात। बोले अच्छा भाई उपासना का ही विषय क्यों नहीं मानते? तो बोले कि अब जरा केनोपनिषद का प्रारंभ पढ़ो ना, नेदम जदिदम उपासते नेदम जदिदम उपासते नेदम जदिदम उपासते। हे भगवान न विदमो न विजानी महा। तो लोग अब आओ वेदांत को सीखो। वेदांत का मतलब ये है कि जिसको तुम बिल्कुल अपने से दूर अपने से अलग और जिसके मिलने में देरी समझ रहे हो, जिसको समझ रहे हो अपने से अलग अपने से दूर अभी मिलने में देरी, तब वो कौन है? कब वो तो तुम ही हो। हे भगवान न दूरी है न दूसरा है न देरी है। ये तो कहते हैं तिल के ओट में पहाड़ सिता हुआ है ना, एक भूल ने मूल को ही गायब कर दिया। और आज अभी कल अखबार में पढ़ा कि किसी बैंक के क्लर्क ने कंप्यूटर से हिसाब निकाला हो लोगों का हिस्सा विस्सा बांटने के लिए, तो महाराज 36,000 रुपया उसी के जिम्मे पड़ गया इनके स्कूल कर्जदार। उसने कहा हमने तो लिया नहीं और कंप्यूटर बताता है, टकरा गया ना। तो कंप्यूटर का एक जहां कुछ मशीन गिरनी चाहिए थी वहां नहीं गिरी थी, कंप्यूटर की गलती थी। तो ये जो तुम जीव बन गए हो और देह बन गए हो और परिच्छिन्न बन गए हो है ना, ये जो तुम जन्मने मरने वाले आने जाने वाले सुखी दुखी पापी पुण्यात्मा ये जो तुम बन गए हो तो क्या है? तो ये तुम्हारे भीतर वाले कंप्यूटर की गलती है। बोला हाँ तुम्हारा कंप्यूटर खराब है, उसकी जांच करो कि वो ठीक बता रहा है कि नहीं। कंप्यूटर की गलती जहां पकड़ी जाएगी वहां तुम देखोगे कि तुम्हारे अंदर न आना है न जाना है न जन्म है न मरण है न रिश्ता है न नाता है न सुख न सुख है न दुख है। ऐसे मस्ताने हो तुम जिसकी मस्तानी को जिसकी मस्ती को ईश्वर तरसे है ना, वो मस्त हो तुम कि जिसको जीव तो क्या ईश्वर भी तरसे। उसको तो उत्पत्ति स्थिति प्रलय से फुर्सत नहीं है, उसको तो व्यवस्था करने में बंदोबस्त करने को लगता। जैसे उत्सव करते हैं ना लोग महाराज, तो जो बाहर से आते हैं वो आके 6 घंटे बैठ के व्याख्यान सुनते हैं, और बंदोबस्त करने वाले कहीं रसोई घर में जा रहे हैं, कहीं टेलीफोन कर रहे हैं, कहीं वो दौड़ रहे हैं कहीं वो दौड़ रहे हैं, तो बंदोबस्त करने वाले को सत्संग का मौका नहीं मिलता। तो ईश्वर तो सृष्टि के बंदोबस्त में लगा है और तुम मौत की छान रहे हो। जरा देखो तो पता लगे। ओम शांति। Om Namah Shivaya. कर्म श्रेणो कार्यानुप्रवेशो ब्रह्मण अन्यदेव तद्विदितात् अर्थो अविदितात् अधि इति विधिक्रिया कर्मत्व प्रतिषेधा येन इदं सर्वं विजानाति तं केन विजानीयात् इति च तथा उपास्तिक क्रिया कर्मत्व प्रतिषेधोपि भवति यद्वाचा नभ्यदितं येन वा गभ्यते इति अविषयत्वं ब्रह्मणः उपन्यस्य तदेव ब्रह्मत्वं बुद्धि नेदं यदिदमुपासते। अब ये प्रश्न उठाते हैं कि ब्रह्म ज्ञान का विषय है कि नहीं, विषय होने का अर्थ ये है कि जैसे आंख से हम ये कागज देख रहे हैं तो देख रहे हैं हम तो देखने वाले हुए प्रमाता दृष्टा, और आंख से ये कागज देखा गया तो आंख हुआ प्रमाण, और ये कागज देखा गया ये हुआ प्रमाण का विषय, ज्ञान का विषय। तो ऐसे हम ज्ञाता ज्ञान के द्वारा कागज की तरह ये के रूप में ब्रह्म को जान सकते हैं कि नहीं। ये प्रश्न उठाए तो बोले भाई ब्रह्म बुद्धि का विषय नहीं है, इस बात का तो विचार करते हैं। ब्रह्म बनाने की चीज नहीं है, हटाने बढ़ाने की चीज नहीं है, सुधारने संवारने की चीज नहीं है। ब्रह्म अगर बनाने बिगाड़ने की चीज होती तो कर्म का विषय होता और संवारने सुधारने की चीज होती तो भी ब्रह्म विषय होता। वो बात तो पैदा करने की या मारने की चीज होती तब भी काम चल जाता, लेकिन ब्रह्म तो है। और आश्चर्य तो ये है कि ब्रह्म उसको कहते हैं कि जो काल के बदलने पर भी नहीं बदलता, तूटस्थ है, और पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ये अलग अलग दिग्भेद भासने पर भी ब्रह्म में अलगाव नहीं है, और मैं तू यह का भेद न होने पर भी ब्रह्म जो है ना बिल्कुल अखंड अपना आत्मा है। तो ऐसा होने पर भी ये परब्रह्म परमात्मा मालूम क्यों नहीं पड़ता है, पहचान में क्यों नहीं आता है? ये जो श्री प्रेमपुरी जी महाराज कभी कभी गैर जानकारी शब्द का प्रयोग करते थे हो, है ना, गैर पहचान, शायद गुजराती में ऐसे बोलते होंगे। तो ये जो गैर पहचान है माने यही मौजूद होने पर भी, इसी समय मौजूद होने पर भी, और यही होने पर भी हम परमात्मा को नहीं पहचानते हैं, बस परमात्मा के न मिलने में एक यही कारण है, इसके सिवाय और कोई वजह नहीं है। हम परमात्मा को पहचानते नहीं हैं। जब तब आओ परमात्मा को पहचान लें, घटिया निकलेगा तो छोड़ देंगे है? बढ़िया निकलेगा तो प्रेम कर लेंगे, और घटिया बढ़िया नहीं, दोनों नहीं होगा तो उपेक्षा ही कर देंगे। जान तो लें, और अपना आपा ही होगा तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, न छोड़ना पड़ेगा, न पकड़ना पड़ेगा, न उपेक्षा करनी पड़ेगी। अपना आपा होगा तो अपने आप को तो कोई क्या छोड़े, क्या पकड़े, क्या उपेक्षा करे। वो तो बाबा हम जैसे हैं, जो हैं, जब हैं, अपना आपा तो कभी छोड़ा पकड़ा नहीं जाता है। तो बोले कि ठीक है, तो आओ फिर ब्रह्म को जाने पहचाने। बोले देखो, ब्रह्म को जानोगे पहचानोगे तो जैसे आंख से कागज दिखता है, ऐसे तुम्हारे ज्ञान से ब्रह्म दिखेगा। तो आंख का कर्म जैसे कागज है, माने आंख का विषय जैसे कागज है, आंख के द्वारा जैसे कागज देखा जाता है, ऐसे जिस ज्ञान से ब्रह्म देखा जाएगा उस ब्रह्म से न्यारा तो होगा ज्ञान, और तुम हो जाओगे ज्ञाता। तो जैसे घड़े को, कपड़े को तुम अपने ज्ञान से, मन से, बुद्धि से, आंख से जानते हो, वैसे तुम ही ब्रह्म को जानने वाले। तो ये ब्रह्म की जो जानकारी है वो घड़े कपड़े की जानकारी की तरह नहीं है। आपने सुना होगा ब्रज में दो साधु जो हैं वो कुएं पर बैठ करके ब्रह्म की चर्चा कर रहे थे कि जो अविद्या अवच्छिन्न चैतन्य है तो ब्रह्म है, उसको जीव बोलते हैं पर वो वस्तु का ब्रह्म है, और जो माया अवच्छिन्न चैतन्य है सो भी ब्रह्म ही है, उसको बोलते तो ईश्वर है लेकिन है वो ब्रह्म ही। तो ये अविद्या अवच्छिन्न चैतन्य और माया अवच्छिन्न चैतन्य है ना, ये दोनों ब्रह्म ही हैं, और ब्रह्म तो एक ही है, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो महाराज वहां कुछ ब्रजवासिन पानी भर रहे थे, तो उन्होंने आपस में ये चर्चा की कि भाई ये ब्रह्म क्या है जिसकी ये महात्मा लोग बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। तो उनकी समझ में नहीं आया कि ये ब्रह्म क्या है, तो उनके कोई भाई भतीजे रिश्तेदार कोई आ गए, तो उनसे उन्होंने पूछा कि क्यों भैया ये ब्रह्म कौन है जिसकी ये महात्मा लोग चर्चा कर रहे हैं। तो वो भाई भतीजा कोई था, उसने कहा क्या तुम लोग सिर मारते हो, हमारे लाला का कोई साला वाला होगा है ना। तो नारायण ये दुनियादार लोग जो हैं वो जब ब्रह्म के बारे में विचार करते हैं तो ऐसे ही समझते हैं कि जैसे हम इंद्रियों के द्वारा घड़े को या कपड़े को या औरत को या मर्द को जानते हैं, ऐसे ही ब्रह्म जाना जाता होगा। तो वो ज्ञान का विषय होगा, ज्ञान का कर्म होगा। तो ये जो जानने का तरीका, मान जानने के बारे में जो कल्पना है ना, निगुरा लोगों के है वो, जो ब्रह्म ज्ञान के मार्ग में कायदे से नहीं चलते, अपने आप ही किताब विताब पढ़ के ब्रह्म ज्ञानी बनने की कोशिश करते हैं, वे लोग ऐसी कल्पना करते हैं। क्योंकि उपनिषद में तो हम शुरू शुरू में ही पढ़ते हैं कि अन्यदेव तद विदिताद अथो अविदिताद अधि, जिसको तुम जानते हो और जिसको तुम नहीं जानते हो, दोनों से वो विलक्षण है। दोनों से निराला है, दोनों के लक्षण से उसका लक्षण मिलता नहीं है। जैसे समझो कि घड़ी को तुम जानते हो तो ये विदित हो गया, ये तुम्हारे ज्ञान का विषय हो गया। लेकिन कलकत्ते में एक कोई तिन्ने खा नाम के आदमी रहते हैं, उनको तुम नहीं जानते हो, अज्ञात हो गए। तो ब्रह्म कैसा है, घड़ी सरीखा है कि तिन्ने खा सरीखा है? कने दोनों से निराला है, विदित से भी निराला है और अविदित से भी निराला है। बोले देखो ये सातवें आसमान की जो लोग बात करते हैं ना, कोई कहते हैं वहां जो ईश्वर है वो चार हाथ का है, लड़ाई है इस बात से, चार हाथ वाला है, कोई कहते हैं दो हाथ वाला है, कोई कहते हैं काला है, कोई कहते हैं गोरा है, हैं? कोई कहते हैं राधा स्वामी दयाल है, कोई कहते हैं कबीर साहब है, ऐसा तो कैसा है? ये परोक्ष, असल में परोक्ष ही है। उसके बारे में उसको चाहे उसका नाम रखो गणेश, हाथी सरीखा मुंह है, और चाहे कहो देवी स्त्री सरीखी है, चाहे उसको बोलो सांवरा और चाहे गोरा, और चाहे सूर्य की तरह चमकदार। अरे बाबा, जो परोक्ष है, जिसको तुमने कभी देखा नहीं जाना नहीं, उसके बारे में हजार मत होना जरूरी है। तो जिन जिन चीजों को बिना जाने तुम मानते हो उनसे भी निराला है, और जिनको जान जान के मानते हो तो उनसे भी निराला है। ये तो बड़ी विलक्षण बात है। तो वो विधिक क्रिया का कर्म नहीं है, माने ज्ञान का विषय नहीं है। तो उपनिषद ने इसको कई तरह से रोका। ये हुआ कि अच्छा भाई, जो चीज जानी ही न जाए उसको मानने की क्या जरूरत है? कि है तो देखो, सब चीज जान के ही मानी जाती है, ये कायदा तुम कहां से बना रहे हो? अपने आप का जो होना है ये तुम किस इंद्रिय से देखकर मानते हो? तुम्हारी आंख से अपना होना दिखता है कि कान से सुनाई पड़ता है, कि नाक से सूंघा जाता है, कि जीभ से स्वाद आता है, कि त्वचा से छुया जाता है, कि बल्कि इन इंद्रियों का होना तुम्हारे होने से मालूम पड़ता है। तो तुम ज्ञान के विषय नहीं हो, बल्कि तुम्हारी वृत्तियों में जितना घटक ज्ञान, पटक ज्ञान, मठक ज्ञान आता है उनको तुम प्रकाशित करते हो। तो बाबू, जरा आंख के सामने ही मत देखो कि क्या है, जरा आंख से पीछे से, आंख के पीछे से जो झांक रहा है, हैं? उस झरोखे से झांकने वाले की ओर भी तो देखो कि वो कौन है जो आंख के झरोखे से झांकता है, कान के झरोखे से सुनता है, त्वचा के झरोखे से छूता है, नाक के झरोखे से सूंघता है, जीभ के झरोखे से चखता है। ये पांच विषय ग्रहण करने के लिए पांच द्वार जिसने बना रखे हैं, और जो पांचों में एक है वो कौन है? बोले ठीक है, ऐसा तो लगता है कि मैं हूं, इसमें तो कोई इंद्रिय इंद्रिय की कोई जरूरत नहीं है। स्वामी रामतीर्थ ने एक बड़ी अच्छी टिप्पणी की है। वो कहते हैं कि तुम जागृत के आधार पर ही जो सत्य का निर्णय करते हो, कि जागते में जो दिखता है सो सच्चा है, और जागते में जो शरीर मालूम पड़ता है सो सच्चा है, और तुमने अपने जीवन के अनुभव में आने वाली दो अवस्थाओं की बिल्कुल उपेक्षा कर दी है। वो कौन है जो बिना इस शरीर के सपना देखता है और नए नए शरीरों की सृष्टि करता है? वो कौन है जो सबके सो जाने पर भी रहता है, फिर आके सपने का चोला पहन के सपना देखता है, फिर जागृत का चोला पहन के जागृत देखता है, और फिर दोनों को छोड़ करके बिल्कुल शांत सो जाता है? कभी उस पर भी ध्यान दिया है? बोले ठीक है, मैं मानता हूं कि मैं हूं, ये मान लिया मैंने। तो बोले ये किस प्रमाण के द्वारा तुम जानते हो, जरा उस प्रमाण का नाम तो बताओ। अरे भाई मैं स्वतः हूं। अच्छा स्वतः हो, ठीक है। विज्ञातार मध्य जेनेदम सर्वम विजानाति तम केन विजानीयात। जिसके होने से ही सब मालूम पड़ता है। आप जरा गहराई में जाओ, काल कल था, आज है और कल रहेगा। ये तुम हो तभी तो जान रहे हो, अगर तुम न होते तो कौन जानता। अच्छा ये पश्चिम है और ये पूरब है और ये ऊपर है और ये नीचे है, ये कौन जानता है? तुम हो तभी तो जानते हो ना, और ये इंद्रियां हैं और ये अंतःकरण है, इसको कौन जानता है? तब तुम हो तभी तो जानते हो ना। तो बहुत बढ़िया। अच्छा तो किस इंद्रिय से जानते हो? अच्छा अपने बारे में अनुमान करते हो कि मैं हूं? अनुमान तो परोक्ष के बारे में होता है, अनुमान दूसरे के बारे में होता है। उपमान से दूसरा कोई, ऐसे सोचते हो कि जैसे दूसरा जिंदा है वैसे मैं भी जिंदा हूं? नहीं, ऐसे सोचा जाता है कि जैसे मैं जिंदा हूं वैसे दूसरा जिंदा है। अपने को स्वीकार करके दूसरे के बारे में सोचा जाता है, दूसरे को स्वीकार करके अपने के बारे में नहीं सोचा जाता है। अच्छा एक बात और देखो, सबके शरीर में जीव है ये बात कौन जानता है? तुम ही तो जानते हो ना। अच्छा सबके शरीर में एक ईश्वर है ये कौन जानता है? तुम ही तो जानते हो ना। अच्छा जागृत स्वप्न सुषुप्ति होती है इसको कौन जानता है? तुम ही तो जानते हो ना। अच्छा कोई सृष्टि भी होती है, कोई प्रलय भी होता है, ये कल्पना कौन करता है? ये तुम ही तो करते हो ना। नारायण तो तुम्हारी महिमा तो बड़ी भारी है, इधर तुम्हारी कभी नजर ही नहीं जाती है ना। तुमने किसी को राजा माना, किसी को रईस माना, किसी को बाप माना, किसी को भाई माना, किसी को बेटा माना, किसी को प्रेयान माना, किसी को प्रेयसी माना, नहीं? अपने को भी कभी कुछ माना? एक बहुत मोटी बात आपको सुनाता हूं। हमारे पितामह की जब मृत्यु हो गई तो हमारी पढ़ाई लिखाई छूटी और खेती का काम जो घर में था उसमें हमको लगना पड़ा। तो खेती में क्या फायदा है, अपने हाथ से तो कुछ करने का नहीं था, सब मजदूर लोग करते थे और वो ठीक नहीं होती हो, ये भी एक बात है। अच्छी खेती होती तो, अब आजकल खाद की खेती होती है, बहुत बचत होती है, नए नए बीज आते हैं, नए नए खाद आती है। तो हम आजकल की खेती पर आक्षेप नहीं करते हैं, हम अपने समय की खेती बताते हैं, जब गन्ना बहुत पतला पतला होता था, जब गेहूं के दाने बहुत छोटे छोटे थे, खाद पड़ती नहीं थी, मजदूर लोग जुताई ठीक करते नहीं थे। तो हमने 2 साल तक खेती में काम किया, तो सब किसानों की तो खेती वैसे ही चलती थी, सभी ब्राह्मणों की वैसे ही चलती थी, जो अपने हाथ से करते उनको आमदनी होती। अब हमने जोड़ा कि इसमें बीज इतना लगा है ना, इसमें मजदूरी इतनी दी गई, इसमें बैल खरीदने और खाने में इतना लगा, सब जोड़ जाड़ के किसी तरह से उसमें खर्च पूरा हो गया, बल्कि कुछ 10-20-50 रुपए की कमी रही। अब हमारा ध्यान एक दूसरी तरफ गया, कि आखिर मैं भी तो साल भर इसी में लगा रहा, तो अगर मैं अपनी तनख्वाह 50 रुपया महीना खेती के काम में रख लूं तो 600 रुपया तो हमारा भी होना चाहिए ना, और उसको खेती पर जोड़ दें तो भाई उस समय नहीं निकलता था। ये बात मैं 40 बरस से भी ज्यादा पहले की आपको सुना रहा हूं। तो आप जरा देखो आपके की समझ में पैसे की कीमत है, कपड़े की कीमत है, रुपए की कीमत है, धर्म की कीमत है, भोग की कीमत है ना, स्त्री की कीमत है, पुत्र की कीमत है, सबके लिए जो आपने अपने आप को लगा दिया है उसमें आपकी कीमत कहाँ है? ये जो आपका जीवन है, हैं? अपने सत स्वरूप की ओर से आंख फेर के, अपने स्वयं प्रकाश स्वरूप की ओर से आंख फेर के, अपने आनंद स्वरूप की ओर से आंख फेर करके, हैं? अपने अखंड आनंद अद्वैय स्वरूप की ओर से आंख फेर करके आपने इस देह को पलंग पर सुलाया और कहा कि पलंग बहुत बढ़िया है, बाल पर कंघी फेरी बोले बाल बहुत बढ़िया है ना, शरीर की चमड़ी छुई बोले चमड़ा बहुत बढ़िया है, हैं? शीशे में रंग देखा बोले आहा क्या चकमक है, हैं? लेकिन ये सब की कीमत तो आपने बनाई, आपने कभी ये देखा कि जो अपरिवर्तनशील अखंड आनंद है, जो परिपूर्ण आनंद है, जो अद्वैय आनंद है, हैं? इतनी बड़ी वस्तु छोड़ करके मैं ये कहां लगा हूं, इस पर कभी विचार आया? तो देखो बात यह है कि आप हैं तो जरूर, और आपको सब कुछ मिला हुआ है, ईश्वर आपकी तस्वीर में रहता है, हैं? आपका भोग जो है वो आपके पलंग पर रहता है, आपका पैसा आपके बैंक में तिजोरी में रहता है, आपके सेवक आपको हाथ जोड़ते हैं, वो सब ठीक है, दुनिया में आपकी इज्जत फैल रही है, पर आप कहाँ हैं जरा वो तो देखिए। बोले कह रहे भाई वो तो भूल गया। बोले वृद्धिं इच्छतः मूलमपि नष्टाम्, चाहते थे ब्याज और यहां मूल पूंजी खो गई है कि नहीं? ये सब तो ब्याज है ना, ये तो अपने आप के ब्याज हैं, ऐसे ब्याज में लगे महाराज कि 5 रुपया साल तो ब्याज का मिल जाता है जरूर, लेकिन मूल पूंजी कहां गई इसका पता ही नहीं, उसका हिसाब ही खो गया, अपने हिसाब में से मूल पूंजी खो गई है। तो जेनेदम सर्वम विजानाति, जिससे इस सब का ज्ञान होता है कि जरा उसको भी समझना है कि उसको किस प्रमाण से समझें। बोले उसको समझने के लिए प्रमाण नहीं है, जो प्रमाण को समझता है सो है। चलो मान, इसका मतलब यह है कि जो आंख के सामने आकर आंख के द्वारा सिद्ध होता है उसमें तुम अपने को ढूंढोगे तो नहीं पा सकते, जो आंख के पीछे रहकर आंख के झरोखे से झांकता है अगर उसको तुम ढूंढोगे तब अपने को पा सकते हो, आंख अगर उलटोगे तो दर्द होगा वो, है ना? आंख को उलट के भी अपने आप को नहीं देख सकते, ये मत समझना कि उलट गई मोरी नैन पुतरिया, है ना, का अर्थ ये है कि किसी डॉक्टर से आंख की पुतली अगर आजकल तो आंख को निकाल के भी ठीक ठाक करके धो के फिर लगा देते हैं आंख को, कोई में से निकाल के धो धा के बिल्कुल फिर जहां की तहां जोड़ देते हैं, नस की नस में एक एक नस एक एक नस में जोड़ देते हैं, फिर दिखने लगता है नकली। हे भगवान, तो ये मत समझना कि कोई डॉक्टर तुम्हारी आंख की इसका ऑपरेशन करके अगर जो बाहर देखने वाला है उसको भीतर की ओर कर दे तो भीतर तुमको आत्मा दिखने लगेगा। अरे वो तो अंधेरा दिखेगा, न बाहर न भीतर, और अंधकार हो जाएगा। तो ये मत समझना कि उलट गई मोरी नैन पुतरिया का अर्थ यह है कि इसी आंख से तुम अपने आंख को देखोगे। जेने क्षते श्रृणोती दम जिग्रति व्या करोती च, पूजा करने के लिए ईश्वर को बाहर हम बैठाते हैं है ना, और ईश्वर को पहचानने के लिए हमको आंख से भी के भीतर से हम देखने वाले कौन हैं ये जिज्ञासा करनी पड़ती है। तो वेदांत का विषय और व्यवहार का विषय, व्यवहार का विषय है प्रमाण के द्वारा जाना जाने वाला बाहर का पदार्थ, और परमार्थ ज्ञान जो है वो अपने आप का है, अपने आप का। अच्छा जी ठीक है, ये बात तो आपने बढ़िया बताई। अब ये बताओ कि ठीक है ज्ञान का विषय नहीं है तो उपासना का विषय होना चाहिए। बोले कि नहीं, उपासना करने का अर्थ ये होता है कि एक चीज हमें दिख रही है दूसरी शकल में, और उसमें हम भाव के द्वारा दूसरी चीज का भाव करें। गंडकी नदी की एक शिला लेकर गोल मटोल सामने रखी काली काली, और आंख बंद करके या खुली आंख से ध्यान किया कि ये साक्षात नारायण है। अब उसमें कोई साइंसदा आदमी अगर ढूंढने लगे कि इसमें नारायण कहाँ है, आओ दूरबीन लगावे खुरदबीन लगावे, तो नारायण नहीं मिलेंगे। वो तो भाव की दृष्टि से हो, दिखेगा सालग्राम, आंख से दिखेगा सालग्राम, और भाव से दिखेगा नारायण, और जब भाव परिपक्व हो जाएगा तो आंख भी नारायण देखने लगेगी। इसको बोलते हैं उपासना। तो नारायण, अब उपनिषद जो है वो कहते हैं कि तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते। जो चीज वाणी से बोली नहीं जाती अनुच्छिष्ट है, जो चीज जीव पर आई वो झूठी हुई, जो चीज शब्द से बोली गई वो झूठी हुई। बल्कि इसी से अथर्ववेद में एक उच्छिष्ट सूक्त है, बड़ा भारी है वो, उच्छिष्टे नाम रूपं च उच्छिष्टे सर्वमाहितम्। ये सारा नाम रूप उच्छिष्ट में है, ये सारा नाम रूप उच्छिष्ट में ही आरोपित है। उच्छिष्ट माने सबका निषेध कर देने पर जो शेष रहता है। इधर उपासना में भी बोलते हैं शेष में नारायण, शेष की गोद में नारायण है ना, और उपनिषद में बताया उच्छेष में, वो तो शेष से के शेष ही शब्द समझो, उच्छेष में नारायण, शेष में नारायण कि उच्छेष में नारायण, बोले उच्छेष में नारायण। अथर्ववेद में एक सूक्त है इसका, बोला तो जो वाणी से जो चीज बोली जाती है सो नहीं, जिसके होने से वाणी बोलती है उसका नाम है ब्रह्म। नेदम यदिदम उपासते, देखो इसमें कुल में बात इतनी कही गई कि तुम्हारी बुद्धि को प्रत्यक्ष प्रवण होना चाहिए। प्रत्यक्ष प्रवण माने जो प्रमाता है, जो दृष्टा है, जो अहमर्थ है, उसकी ओर ढूंढने की वृत्ति होनी चाहिए कि ये क्या है। ढूंढने की जगह बताए, यन मनसा अन मनुते येनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम। यन मनसा अन मनुते, मन से जिसका मनन नहीं होता, हम मनन करते हैं ये ऐसा है ये ऐसा है ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा होना चाहिए मनन करते हैं, पर वो ऐसी चीज है कि मन से उसका मनन नहीं होता, बल्कि उसके होने से ही मन मनन करता है। वो मन से मत नहीं होता, उसी से मन मत होता है। तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, उसी को माने अपने आप को तुम ब्रह्म जानो। नेदम यदिदम उपासते, इदम यत इदम इदम इति उपासते लोकाः, लोग यह करके जिसकी उपासना करते हैं वह नहीं। ये उपनिषद में इस तरह से वर्णन है। तो बोले बाबा, ऐसी आत्मा को हम जानकर क्या करेंगे? तो इस पर ये सवाल उठाया कि आप क्यों नहीं जानना चाहते हैं? ये जानना विफल है, व्यर्थ है, इसलिए नहीं जानना चाहते, इसको जानने में कोई फायदा नहीं है, या जानने का कोई औजार नहीं है इसलिए आप नहीं जानना चाहते, है ना बात? आखिर आपके पास जानने की सामग्री नहीं है इसलिए नहीं जानना चाहते कि जानना बेकार है इसलिए नहीं जानना चाहते? तो जानना बेकार नहीं है, क्योंकि जानने की तो बड़ी महिमा बताई है शास्त्र में। जो जानता है वो अमृत हो जाता है, समेवम विद्वान अमृत ही है भवती, उसको जान लिया तो अमृत हो गया, तुम ही अमृत हो जाओगे। तुम देखोगे कि सारी दुनिया में जितने लोग सुखी हो रहे हैं ना, इंद्र को सुख हो रहा है, रुद्र को सुख हो रहा है, चंद्रमा को सुख हो रहा है, ऐसे राजा को सुख हो रहा है, है ना, स्त्री पुरुष को सुख हो रहा है, पशु पक्षी को सुख हो रहा है, जुआ चींटी को सुख हो रहा है। एतस्यैव आनंदस्य मात्रा उपजीवन्ते। तुमको मालूम है, तुम्हें चाट चाट के सब सुखी हो रहे हैं। वो रस तुम हो, रसो वैसा रसम जेवायम लब्ध्वा आनंदी भवती, तुम बूंद रस के लिए दीनहीन होकर के दुनिया में भटक रहे हो। हमको सुख मिलेगा स्त्री में, पुत्र में, पुरुष में, धान में, है ना, मकान में, विलायत में हमको सुख मिलेगा। जिस सुख के लिए तुम व्याकुल होकर के छटपटा रहे हो, वो सुख तुम्हारा स्वरूप है, उसी को चाट कर खटमल जिंदा है, उसी को चाट कर जुआ जिंदा है, उसी का स्वाद लेकर चिड़िया जिंदा है, पशु जिंदा है, पक्षी जिंदा है, मनुष्य जिंदा है, देवता जिंदा है, ब्रह्मा चंद्र इंद्र रुद्र उसी रस को प्राप्त करके यस्य विप्रुषा उपजीवन्ते, उसके विप्र वो रस स्वरूप हो तुम है, और तुम नेक नेक कोका कोला के लिए दूसरे की दुकान में जाते हो, वो स्वाद वो रस अरा तुम्हारा दिमाग तड़फड़ाने लगता है कोई चीज पाए बिना, रस स्वरूप तुम जन असमेवम विद्वान अमृत ही भवते, अमृतम भवती अमृतवान भवते, तुम स्वयं अमृत स्वरूप हो जाते हो जिसको जानकर, जन्म मरण से पार हो जाते हो जिसको जानकर, तमेव विदित्वा की मृत्यु में थी वो तुम हो, वो आनंदो ब्रह्म इति व्यजानात, वो आनंद स्वरूप तुम हो। हे भगवान, अब लो मत्वादेवम हर्ष शोक जहाती, यदि तुम उसको जान लो तो तुम्हें हर्ष और शोक नहीं होगा। दुनिया में हर्ष ही और शोक तो व्याकुल करते हैं, सुकृत दुष्कृत विधुनुते, पाप और पुण्य भस्म हो जाएंगे, पाप और पुण्य भस्म हो जाएंगे, हर्ष और शोक स्पर्श नहीं करेंगे, जन्म और मरण से छूट जाओगे और तुम अमृत के महान अद्वैत समुद्र हो जाओगे उसके जानने के बाद। नारायण, तो जानना विफल तो है नहीं, ब्रह्मवेद और ब्रह्मयो भवति, ब्रह्मवेद और ब्रह्मयो भवति, तो जानना तो व्यर्थ नहीं है, अच्छा ठीक है, हमारे पास जानने का औजार नहीं है। तुमने बताया तो कि जानने की बड़ी महिमा है, परंतु जानने का औजार तो हमारे पास नहीं है बस महाराज, न आंख से जान सकें, न नाक से, न जीभ से, न कान से, न त्वचा से, न मन से, न बुद्धि से, न विद्मो न बिजाणी महा। श्रुति चिल्लाती है कि हम नहीं जानते, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। ऐसे तो बोले कि हम नहीं जानते, ये ही जानने का ब्रह्म ज्ञान नहीं है, ये बात नहीं कहा, ज्ञान का विषय नहीं है ये कहा ना। यदि कह दिया जाए कि है ना आकाश आंख का विषय नहीं है, तो इसका ये मतलब होगा कि आंख नहीं है। ऐसा जो समझेगा वो गलत समझेगा। तो यदि कोई कहे कि ब्रह्म ज्ञान का विषय नहीं है, तो इसका ये अर्थ तो नहीं हुआ ना कि ज्ञान ही नहीं है। तो कोई कहे कि तुम उसको देख नहीं सकते, तो इसका ये अर्थ तो नहीं हुआ कि तुम नहीं हो। ये अर्थ तो कभी हुआ ही नहीं। अभिज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अभिजानताम। जिसने कहा कि बुद्धि और बुद्धि का विषय नहीं है, उसने जान लिया। और जिसने कहा कि बुद्धि बुद्धि का विषय है, मैंने जान लिया, तो उसने नहीं जाना। यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेद सह, तो तदेव ब्रह्मत्वं बुद्धि नेदम यदिदम उपासते। आप देखो, बोले कि ठीक है, एक दूसरा सवाल देखो कि जानने में तो बड़ा भारी लाभ है, आत्मलाभात न परम विद्यते। आत्मलाभ से बढ़कर के दूसरा कोई लाभ ही नहीं है। अरे दूसरे का लाभ होगा तो कभी बिछुड़ेगा भाई, है ना? चाहे हम छोड़ के जाएंगे, चाहे वो छोड़ के जाएगा, दो का मिलन शाश्वत नहीं हो सकता, अनंत नहीं हो सकता। अवश्यम यातारश्चिरतरमुषित्वा तिर्षया, वियोगे को भेदस्य गति न जनो यत्त्वयममून, व्रजन्तः स्वातन्त्र्याद् अतुल परितापाय मनसा, स्वयं त्यक्ता ह्येते समसुखमनन्ताम् विदधति। एक दिन दुनिया में जिससे संयोग हुआ है, जो मिला है, उसका वियोग होगा। संयोगा विप्रयोगांता, संयोग का वियोग होता है। सर्वे क्षयांता निचया, जो इकट्ठा करोगे वो क्षीण हो जाएगा, निचय का क्षय होगा, राशि बिखर जाएगी, ढेर बिखर जाएगा। और जितनी ऊंचाई पर उड़ोगे वहां से गिरना पड़ेगा। पतनांता समुच्चरया, और जितने संयोग होंगे उसका वियोग होगा। और मरणांतम ही जीवितम, और जीवन का अंत मरण। तब अपने को ऐसी जगह रखो जहां इकट्ठा करना नहीं है, जहां ऊंचे उड़ना नहीं है, जहां किसी से संयुक्त होना नहीं है, जहां जन्म मरण नहीं है, अपने स्वरूप की ओर देखो, उसको जानो। ये श्रुति कह रही है, उसको देखो, उसको जानो। आत्मानमेवावेक, वामदेव ने अपने आप को जाना। अच्छा, अब प्रश्न ये हुआ कि तुम तो ये कहते हो कि जानो जानो, एक ओर तो बोलते हो जानो, और दूसरी ओर जान बोलते हो कि इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, उसके लिए अनुमान करने की जरूरत नहीं है, उपमान नहीं है। हेतु दृष्टांत वर्जितम, न कोई प्रमाण है और न कोई दृष्टांत है, न अर्थापत्ति न अनुपलब्धि, और जाना ही नहीं जा सकता, विषय नहीं है। एक और तो कहते हो कि जाना नहीं जा सकता, और एक और कहते हो